Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa. 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Wertowski. Prezydent Francji zapowiada, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. 500 zł na dziecko bez względu na to, ile zarabiają rodzice. Rząd przejął przepisy, które mają obowiązywać od lipca. Systemy ratujące życie w każdym nowym samochodzie. Tak ma być za 3 lata. Ambitny plan ma prezydent Francji. Eksperci mówią, że odbudowa katedry Notre Dame może trwać nawet 30 lat. Emmanuel Macron mówi o 5 latach. W specjalnym orędziu do narodu zapowiedział, że świątynia po odbudowie będzie piękniejsza niż była. Finansowe wsparcie płynie szerokim strumieniem. Są już deklaracje obiewające na kilkaset milionów euro. Dobę po pożarze opublikowano zdjęcia z wnętrza katedry Notre Dame, które pokazują skalę zniszczeń. Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. We wnętrzu świątyni widać średniowieczne belki, jakie spadły ze sklepienia, gdy po szczycie katedry przebiła płonąca iglica wieży. Cudem jest, że zniszczeniu nie uległ ani krzyż, ani ołtarz i znajdujące się w bocznych nawach ołtarze, w tym Matki Bożej Częstochowskiej. Według ekspertów odbudowa katedry może zabrać kilkadziesiąt lat. Większym optymistą jest prezydent Emmanuel Macron. Au cours de notre histoire. W naszej historii budowaliśmy miasta, porty, kościoły. Wiele z nich spłonęło. Zostały zniszczone w czasie wojny, rewolucji, przez człowieka. Wiele z nich odbudowaliśmy od fundamentów. Nasza historia nigdy się nie zatrzymała i dlatego odbudujemy katedrę Notre Dame jeszcze piękniejszą. I chciałbym, żeby to się stało w ciągu 5 lat. Możemy to zrobić. Zmobilizujemy się do tego. Wielu ludzi modli się w intencji Notre Dame w kościołach stolicy i całego kraju, także w polskiej misji katolickiej. Ulicami Paryża przeszła procesja, co jest wydarzeniem niespotykanym w stolicy Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z naszym korespondentem w Paryżu połączymy się jeszcze przed godziną 8 i zapytamy o najnowsze informacje w związku z pożarem katedry Notre Dame. W serwisie Trójki kolejne tematy. Od 1 lipca rodzice dostaną 500 zł już na pierwsze dziecko i to niezależnie od tego, ile zarabiają. Rząd przyjął odpowiednie przepisy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, ile dzieci dostanie finansowe wsparcie. Ta liczba wzrośnie do 6 800 000 dzieci, które będą korzystały z tego programu. Największy wzrost nastąpi wśród grupy dzieci, wśród jedynaków, których do tej pory było niemalże 500 000. W tej chwili wzrośnie to o 2 miliony. Do tej pory, jak informuje rząd, z 500+ nie korzystało na przykład 10% dzieci niepełnosprawnych. Krakowska prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o wprowadzenie do Stowarzyszenia Wiosna, organizującego szlachetną paczkę, kuratora. Od lutego nie wiadomo, kto jest prezesem Wiosny. Kilka dni temu ksiądz Grzegorz Babiarz został wpisany do KRS-u jako prezes. To współpracownik księdza Jacka Stryczka, który we wrześniu zrezygnował z pełnionej funkcji po publikacji artykułów wskazujących na mobbing w stowarzyszeniu. To budzi zastrzeżenia prokuratury, jak tłumaczy Janusz Chnatko z prokuratury okręgowej w Krakowie. Powołanie jednego członka zarządu stowarzyszenia jest niezgodne ze statutem organizacji. Ten kurator w ciągu 6 miesięcy od ustanowienia jest zobowiązany właśnie do tego, żeby zwołać walne zgromadzenie członków zarządu, czego nie mógł robić prezes zarządu. Walne zgromadzenie natomiast członków wybierze nowy zarząd. Tu nie ma znaczenia, czy to będą te osoby, czy inne osoby. 3 osoby za rząd składa się z prezesa i wiceprezesów. Poprzednia szefowa szlachetnej paczki, Joanna Sadzik, jest na zwolnieniu lekarskim. To, czy pracownicy Wiosny byli źle traktowani, bada prokuratura. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Za 3 lata we wszystkich krajach Unii nowe samochody będą musiały mieć zamontowane systemy ratujące życie i zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Będzie to dotyczyło wszystkich modeli aut, także autobusów. Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że w ubiegłym roku na drogach w państwach wspólnoty zginęło prawie 25 tysięcy osób. 135 tysięcy zostało rannych. O nowych przepisach przyjętych przez Europarlament Beata Płomecka. Jednym z obowiązkowych zabezpieczeń jest system inteligentnego dostosowania prędkości, który zgodnie z szacunkami może zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych na unijnych drogach o 1/5. System poinformuje kierowcę na podstawie map i znaków drogowych w momencie przekroczenia prędkości. System nie będzie mógł jednak sam ograniczać tej prędkości i może być również wyłączony przez kierowcę. Poza tym do obowiązkowego wyposażenia będzie należeć m.in. ostrzeżenie o senności, czujnik rozproszenia uwagi kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego, automatyczne utrzymywanie pojazdu na pasie czy wykrywanie innych uczestników ruchu. Komisja Europejska przekonuje, że przy masowej produkcji te systemy nie spowodują znacznego podwyższenia cen. Szacuje się, że auta będą droższe od 70 do 100 euro. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Wyglądasz, jakbyś chciał powiedzieć słowo Ajax. Tak, skąd wiesz? Antycypowałem. I nawet skreśliłem sobie Amsterdam, żeby było tak Ajax, Ajax, soczyście, Ajax. Sam Ajax. Tak, ale dobrze. Jeszcze Barcelona. Proszę bardzo. Ajax i Barcelona to pierwsi półfinaliści Ligi Mistrzów. Prawdziwą furorę w rozgrywkach robią młodzianie z Amsterdamu. Wyeliminowali Real Madryt, teraz Juventus Turyn z Cristiano Ronaldo na czele. W pierwszym meczu był remis 1-1, a wczoraj w Turynie drużyna, w której średnia wieku to 24 lata, wygrała 2-1. Włosi, Bianconeri, Juventus, stara dama są w szoku. Włoscy eksperci i kibice są rozczarowani, ale wszyscy, też prezes Juve Andrea Agnelli, przyznają, że Ajax zagrał świetnie w obu meczach i w pełni zasłużył na awans do półfinału. Pierwsza połowa wcale nie zapowiadała katastrofy Juventusu. Turyńczycy zdominowali rywali wysokim pressingiem i wymianą szybkich podań, a w 28 minucie Ronaldo strzelił bramkę głową po rzucie rożnym. Kilka minut później Van de Beek wyrównał. Ale w drugiej odsłonie holenderska ekipa dała koncert gry. Dwa razy Szczęsny ratował swoją drużynę, ale w 67 minucie De Ligt trafił głową po rzucie rożnym. Kopia bramki Ronaldo. Trener Allegri powiedział, że nie ma pretensji do swojej drużyny, bo zagrała dobrze, ale rywale byli lepsi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Świetnie zagrała także FC Barcelona, choć to Manchester United, który musiał odrabiać straty z pierwszego meczu, rozpoczął lepiej spotkanie, bo od trafienia w poprzeczkę trafił Marcus Rashford. Ale potem już Barca dominowała, Leo Messi strzelił 2 gole w 16 i 20 minucie i skończyło się 3-0, bo jeszcze jedną bramkę strzelił Coutinho. Zasłużone zwycięstwo przyznaje były reprezentant Polski Paweł Golański. Barcelona w swoim stylu, mnóstwo podań, utrzymywali się przy piłce jak na PlayStation, piłka chodziła jak po sznurku, czasami te podania były tak niebezpieczne dla rywali, że nie byli w stanie zareagować, a więc tutaj myślę, że Barcelona zdecydowanie pokazała, że na tą chwilę Manchester United nie był w stanie z nim konkurować. Barcelona, która w najlepszej czwórce znalazła się po 3 latach przerwy, czeka na rywala. Będzie to lepszy spar FC Porto-Liverpool. W pierwszym meczu The Reds wygrali 2-0. Ajax zagra z Manchesterem City lub Tottenhamem. Koguty przed tygodniem wygrały 1-0. Dzisiejsze mecze ćwierćfinałowe od 21:00. A w półfinałach grają już w plus lidze siatkarzy. W pierwszym spotkaniu Niko Warszawa przegrało z Jastrzębskim Węglem 1-3. To wcale nie była łatwa wygrana, przekonuje atakujący Jastrzębia Dawid Konarski. Spodziewaliśmy się, że Warszawa postawi trudne warunki, a postawili się nam bardzo mocno. No, zagraliśmy średni mecz, tym bardziej cieszy się zwycięstwo na wyjeździe. Mam nadzieję, że teraz wykorzystamy atut własnej hali i zagramy po prostu lepsze spotkanie. Do finału awansuje drużyna, która wygra 2 mecze, drugie starcie w tej parze w piątek, w drugiej półfinałowej parze. Warta Zawiercie prowadzi z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-0, dziś w Zawierciu mecz numer 2. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Coraz cieplej będzie, redaktorze, i coraz słoneczniej. Już przyjechałem na rowerze. Tak? Tak. Do studia? Gdzieś nie widzę tutaj. Stoi zaparkowany. A, rozumiem. Na przeważającym obszarze kraju, proszę pana, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające do dużego. Deszcz możliwy jedynie w województwie podkarpackim. W górach nadal możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdyby się pan rowerem tam wybierał, to jednak zimówki jednak ciągle trzeba. No i temperatura od 12 stopni w Gdańsku, 13 w Rzeszowie, 14 w Krakowie i w Katowicach, 15 w Łodzi, 16 stopni w Warszawie, Olsztynie i Bydgoszczy, do 17 w Opolu. 13 synoptyk napisał w Rzeczowie. W Rzeszowie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.

się, a w Paryżu Beaujolais. I jaskółka, i te dwie. Nie do wiary, nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Hej garçon, hej garçon, chodź, przeszukaj mój bulion. Waszą inteligencję. Po co? Ja się zawsze zastanawiam. Po prostu... Jego inteligencja, dr Tomasz Rożek. Wszystko się za chwilę wyjaśni. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. To wszystko za sprawą pytania pani Małgorzaty, bo pani Małgorzata dopytuje o inteligencję, okay. Ale nie ludzką. O, czyli to nie ludzka inteligencja, ale to brzmi... No tak. Niektórzy mają taką. Nieludzką. Nieludzką. Chodzi o sztuczną inteligencję. Pani Małgorzata się troszkę zastanawia, troszkę pewnie martwi, jak to jest z tą sztuczną inteligencją. Czy jest możliwe, wyobraża pan to sobie, że za jakiś czas ta sztuczna inteligencja, roboty będą miały i empatię, i zdolność abstrakcyjnego myślenia, co my mamy i bardzo to lubimy. Mhm. No i wszelkie konsekwencje z tym związane tu wchodzą w grę. Jakiś bunt, tak, na przykład. Albo no, to, na że przykład nas zastąpi... przejęcie kontroli. Kontroli. No ale po co my ją budujemy? Właśnie po to, żeby przejęła kontrolę nad rzeczami, których my sami robić nie chcemy. W zasadzie, gdyby popatrzeć na całą cywilizację, na całą historię ludzkiego gatunku, można by ją oczywiście w różny sposób malować, ale jednym ze sposobów mógłby być taki, że opowiadamy o człowieku i o cywilizacji, pokazując urządzenia, które chcą w czymś od nas lepsze. No tak, ale budujemy je właśnie je po to, żeby robiły za nas rzeczy, których my nie chcemy, ale chcielibyśmy je kontrolować. Chcemy je słuchać. Okej, i to jest klucz. Nie to, czy one są lepsze, czy gorsze. Czy one nas zastąpią, czy nie. Tylko, czy mamy nad nimi kontrolę. Nad sztuczną inteligencją możemy stracić kontrolę tylko i wyłącznie w jednym przypadku. Wtedy, kiedy ona będzie miała swoją świadomość. Bo tylko i wyłącznie wtedy ona może mieć inne cele. My jej powiemy skręć w lewo, a ona powie nie, ja skręcę w prawo. We wszystkich innych przypadkach, albo pojadę prosto. We wszystkich innych przypadkach ona nam może powiedzieć, słuchaj, no mogę skręcić w lewo, ale uważam, że w prawo ta droga będzie krótsza. No już nie, skręć w lewo. Mówi, dobra, to skręcam jak tam chcesz. Więc to nie kwestia inteligencji samej w sobie, czy tego, czy one nas zastąpią, czy będą w czymś lepsze. Bo tak jak mówię, budujemy te urządzenia, czy te programy, ale także całą masę innych. Od telefonu, bo nam się nie chce iść do kogoś, tak? Albo chce nam się szybciej z nim skontaktować niż listem, więc dzwonimy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są podbudowane, żeby nas zastąpić. Jeżeli natomiast chodzi o abstrakcyjne myślenie, o empatię, bardzo trudno jest to zdefiniować. Ja nie wiem, i my nie wiemy, ja nie wiem, nikt nie wie, co to tak naprawdę oznacza z punktu widzenia, nie wiem, neurologicznego. Gdzie jest empatia? Czy to jest jakiś... Jak ten człowieku, mechanizm działa? W człowieku, w środku. Ale gdzie? W serduszku. W brzuchu? Nie, w sercu, serduszku. W głowie? To jest jak gdyby problem. My wiemy, że mamy w głowie takie neurony, które nazywam neuronami lustrzanymi, które nam pozwalają się wczuć w sytuację drugiej osoby, więc jak komuś jest smutno, to i nam z automatu jest smutno. Z samego faktu, że widzimy ten smutek u innej osoby. Jak, nie wiem, w filmie widzimy, że komuś odcinają palec, to sami się łapiemy za palec i nas niemalże boli i tak dalej, i tak dalej. Więc my to mamy, ale wyposażenie robota w coś takiego nie jest żadnym problemem. Tylko czy on będzie rzeczywiście czuł, a nie może będzie. Tylko będzie udawał. Abstrakcyjne myślenie też, wydaje mi się, jest bardzo trudne do zdefiniowania. Ono się jakoś wiąże z kreatywnym myśleniem, z kreatywnym działaniem. No, ktoś maluje trzy jakieś takie pacnięcia różnymi kolorami i widzi w tym coś. Przecież to jest jakaś abstrakcja, tam nic nie widzę. A tam jest smutek narysowany. A tam jest smutek albo radość, albo cokolwiek. Była taka akcja, no to już kilka lat temu, że słoń namalował jakieś paćki i to sprzedano na aukcji za jakieś grube pieniądze. Więc wmawiając kupującym, że to jest jakieś bardzo znane nazwisko. A po prostu słoń sobie jechał tym pędzlem, tą trąbą i tam sobie tam malował różne rzeczy. A może on w tym coś widział? Na pewno. My nie mamy narzędzi, żeby to sprawdzić. Dokładnie tak samo, jak nie mamy narzędzi, żeby sprawdzić, czy sztuczna inteligencja rzeczywiście będzie empatyczna, czy to będzie tylko kolejny tam, powiedzmy, linijka kodu, czy ona będzie kreatywna. Już dzisiaj można posłuchać muzyki, którą sztuczna inteligencja tworzy i wydaje nam się, że ona jest całkowicie oryginalna, że to są kreatywne nuty, tony. Mhm. Całe linie melodyczne. Posłuchamy? I to jest ciekawe. Posłuchamy. Bo tak się akurat przypadkowo składa, że mamy ze sobą sztuczną inteligencję i ona nam zagra. Doktor Tomasz Rożek, do jutra posłuchamy sztucznej inteligencji. A w związku z tym, że mamy empatię, to proponuję używać. Tak, tak. No to słuchamy. I wish I could see beyond what I can see. I wish I could touch beyond what I can touch. I wish I could feel beyond what isn't real. I wish I could imagine, imagine, yeah. There's more to who we are. There's more to what we could be. As I feel the weight of being, I'm learning. Jak się panu podobało? A musiało? No mogło. Nie, powiedziałbym, taka, że mogło. Taka. Inteligencja. Projekt Tata. To, co państwo słyszeli, to piosenka napisana przez sztuczną inteligencję. No, taka troszkę sztuczna była. No, ale dobrze, zostawmy to. Każdy jakoś zaczynał. Każdy ma na koncie debiutancki album. Liczy się ten drugi, podobno, tak mówią specjaliści od muzyki. A dzisiaj słowo o tym, dlaczego małym dzieciom warto czytać wierszyki, ale też o tym, że w przypadku przedszkolaków samo czytanie to jeszcze nie wszystko i dobrze czasem porozmawiać o tym, co się czyta, by dowiedzieć się, co dziecko zrozumiało, a czego nie. No i wytłumaczyć oczywiście. Seria książek Ach, te zwierzaki przede mną. Seria, która w zabawny sposób opowiada o perypetiach zwierzęcych bohaterów, a zwierzaki to akurat zawsze bohaterowie, z którymi dzieci się zaprzyjaźniają, ale też jest ciekawym materiałem do rozmowy. Autorka Katarzyna Wanewska właśnie tak z dziećmi pracuje podczas warsztatów. No na przykład tutaj bohaterka to Słonica Baletnica. No i to jest opowiadanie, w którym Słonica Baletnica stara się bardzo, żeby zostać tancerką, no ale ze względu na gabaryt nie bardzo jej to wychodzi. To są warsztaty dotyczące marzeń. Rozmawiamy o tym, jak spełniać marzenia, czy warto jest walczyć o swoje marzenia, czy można komuś pomagać w spełnianiu marzeń. Tworzymy na przykład mapy marzeń, pudełka marzeń. Przynoszę takie specjalne kolorowe kryształy, które wspólnie gdzieś staramy się napełnić dobrą energią. Podczas innych warsztatów opartych na książeczce Smuteczki Małpeczki rozmawiamy o poczuciu własnej wartości, o tym, dlaczego warto się cenić, dlaczego warto cenić innych, jak można dostrzegać pozytywne cechy i zalety innych osób. Zerkamy wtedy na warsztatach w lustro i każdy z nas mówi, co sobie kocha i ceni najbardziej. Patrzymy w oczy osób, które są razem z nami na warsztatach i mówimy im komplementy. Kiedy jestem wśród dzieci, które się znają na przykład w szkołach, zdarzało się, że dzieci się wzruszają, płaczą, przytulają. Chłopczyk w pierwszej klasie powiedział do swojej koleżanki z ławki, że ma najpiękniejsze oczy, jakie widział. Powiedziałam mojemu mężowi, że musi się teraz bardzo postarać, żeby go przebić. No, mąż musi się postarać, a wspomniana małpka rzeczywiście ma smutek, bo nie potrafi znaleźć w sobie takiej ważnej cechy, dostrzega zalety u innych, ale w końcu przypadek jest mały piłkarz, to także postać, z którą dzieci się identyfikują. Pomaga jej zrozumieć, co w niej jest wesołego i właściwie co w niej jest wartościowego, a to właśnie to, że potrafi rozbawić uśmiechem nawet największe smutasy. Absolutnie nic osobistego, redaktorze. Natomiast Słonica Baletnica o imieniu Mela, rzeczywiście czy tą tancerką została, czy nie, tego zdradzać państwu ani młodym słuchaczom nie będę. Książki są sztywno oprawione, takie grube, wręcz tekturowe stronice, nie pozwalają się szybko zużyć. No i kolorowe, pięknie zilustrowane kreską Marcina Piwowarskiego i te ilustracje też ułatwiają rozmowę. Dzieci też bardzo często nie potrafią nazwać pewnych sytuacji, czyli na przykład czytając książeczkę Pies z kotem, rozmawiamy o przyjaźni, o współpracy i dzieci doskonale znają zjawiska, które są w tej książeczce opisane, ale nie zdają sobie sprawy, jak to wszystko przełożyć na życie, jak łatwo można coś, co nas w kimś irytuje i denerwuje, zmienić w swoim myśleniu na coś, co może być dla nas pouczające, ciekawe, warte odkrycia. Tak samo, kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości, dzieci bardzo pięknie mówią o zaletach innych osób, ale kiedy mają już powiedzieć o swoich zaletach, o tym, co w sobie lubią, bardzo często się zamykają, odwracają wzrok, mówią nie wiem, albo wstydzą się powiedzieć. Kiedy rozmawiamy o marzeniach, powinni czuć, że to jest coś, czym trzeba się dzielić z całym światem. I warto z dziećmi rozmawiać. W przypadku tych książek termin aktywne czytanie taty ma dodatkowe znaczenie. Tutaj też są wyszczególnione trudniejsze wyrazy, co pozwala zatrzymać się przy tym wyrazie. Proszę, żeby dzieci pokazały mi, jak ten wyraz według nich wygląda. Często rozmawiamy, jaki ma kolor, jaką ma temperaturę, jak może smakować. Bardzo lubią takie gry. Zawsze się śmieję, że moje wiersze są testowane na dzieciach. Szczęśliwie lub nieszczęśliwie na moich własnych. To znaczy, od kiedy urodziły się bliźniaki, zauważyłam, że one wspaniale reagują na treści rymowane. To było coś, co przykuwało ich uwagę, co pozwalało im lepiej zrozumieć różne problemy. I na początku to była taka moja forma zabawy, komunikacji z własnymi dziećmi. A z czasem odkryłam, że jest mi łatwiej opowiadać o pewnych sytuacjach, o pewnych zjawiskach, z którymi spotykam się tak jak każdy rodzic, właśnie w formie poetyckiej, w formie wierszyków. Katarzyna Wanewska swoje zajęcia prowadzi najczęściej z przedszkolakami czy zerówkowiczami. Duże litery w tych książkach sprawiają, że książki nadają się też do pierwszego samodzielnego czytania. Oprócz wspomnianych trzech, niebawem ukażą się kolejne: Prosiaczek, Przystojniaczek, Lwiątko, Książątko. No i tutaj Prosiaczka, pokaż. Awanturki, Wiewiórki, które, z której to książki dzieci dowiedzą się, że dobrze jest mieć rodzeństwo, co też jest ważnym materiałem do rozmowy. W wielu przypadkach dobrze przygotować to potem da spokój na wiele następnych miesięcy. Powiem ci, że Prosiaczek jest niebywale modny. Ja raczej widzę cię w roli Lwiątka Książątka, ale... Nie, Prosiaczek ma w kratkę. Tutaj życie też. Krystian Hanke, bardzo dziękuję, panie redaktorze. W przeglądzie prasy mówiliśmy o tym, że niedźwiedzie się budzą i są troszeczkę poirytowane. No jak to wiadomo, człowiek się obudzi, niedźwiedź też. I że szybko biegają, żeby się nie ścigać z niedźwiedziem, bo są szybsze niż Usain Bolt. I napisał redaktor Marek Bolt: nie pisałem, bo biegałem. Podpisano Usain. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, 27 już prawie minut po 7. Thank you. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Już jest 7:30, więc czas na skrót wiadomości. Artur Rewartowski. Punktualnie o 9:00 rozpocznie się ostatni egzamin ósmoklasistów. Dzisiaj napiszą sprawdzian z języka obcego. Zasiądzie do niego prawie 380 tysięcy uczniów. Najwięcej z nich, 95%, zamierza zdawać język angielski. Podczas dzisiejszego egzaminu potrzeba więcej zespołów nadzorujących, ale Ministerstwo Edukacji zapewnia, że mimo strajku nauczycieli wszystkie szkoły są przygotowane. Wczoraj zdawano matematykę, a w poniedziałek język polski. Też nie było problemów. Prawie 2700 krzewów konopi indyjskich przejęli policjanci, likwidując nielegalną plantację na Pomorzu. Z tej ilości można byłoby wytworzyć około 800 kg marihuany. Rośliny były hodowane na terenie jednej z prywatnych posesji w powiecie kartuskim. Pokoje budynku były wyposażone w oświetlenie, ogrzewanie, nawadnianie oraz system wentylacyjny. Mundurowi zatrzymali 30-letniego Radosława L. Mężczyźnie za nielegalną hodowlę konopi indyjskich może grozić do 8 lat więzienia. Śledczy ustalają, do kogo później miały trafić narkotyki. Kandydujący na prezydenta Ukrainy komik Wołodymyr Zełenski niemal trzykrotnie wyprzedza w sondażach prezydenta Petra Poroszenkę. Tak wynika z badania kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Obaj politycy rywalizują w drugiej turze wyborów. Startuje ona w najbliższą niedzielę. Jak wynika z sondażu, udział w głosowaniu deklaruje ponad 70% Ukraińców. Niemal połowa z nich, bo 48%, zamierza głosować na Zełenskiego. Z kolei na obecnego prezydenta 17%. Pozostali jeszcze nie wiedzą, na kogo oddadzą swój głos. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Niemcy konsumują coraz więcej produktów z Polski. To część odpowiedzi o źródła odporności polskiego przemysłu na spowolnienie w strefie euro. Czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Pod koniec ubiegłego roku produkty polskiego pochodzenia stanowiły 12,4% ogółu importowanych przez Niemcy towarów konsumpcyjnych. Rok wcześniej ten udział wynosił 10,7%, a gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku, niewiele ponad 4%, przypomina Dziennik. Spotkania z inwestorami z Wall Street, światem biznesu, to jeden z głównych powodów wizyty w Stanach Zjednoczonych, przekonywał w Chicago premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozpoczął wczoraj dwudniową wizytę za oceanem. A skoro jesteśmy przy Wall Street, wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 0,26%, S&P 0,5% na plusie, Nasdaq w górę o 0,3%. Hongkong traci 0,3%, tyle samo zysku. Dziękuję teraz Tokio. Poranny komentarz rynkowy specjalnie dla Trójki przygotował Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiejsze informacje ekonomiczne to rozgrzewka przed porcją ważniejszych danych z Polski i ze świata, których publikacje zaplanowano na jutro. Ale póki co rano dowiemy się, w jakiej kondycji jest rodzimy rynek pracy. Kontynuacja solidnych wzrostów w tempie 3% dla zatrudnienia i 7% dla płac powinna utrzymywać w czujności Radę Polityki Pieniężnej w kontekście ewentualnego odbicia inflacji. W USA kolejne wydanie tzw. beżowej księgi, czyli raportu Banku Centralnego opisującego bieżący stan gospodarki. Inwestorzy starają się z niego wyciągnąć wnioski odnośnie kierunku polityki pieniężnej. Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar 3,78, funt 4,94, frank szwajcarski po 3,76 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o wzroście liczby zatrudnionych w polskiej gospodarce oraz o poziomie średniego wynagrodzenia w marcu. Coraz cieplej, coraz słoneczniej się robi na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami tylko wzrastające sobie do dużego. Deszcz możliwy tylko w województwie podkarpackim. W górach możliwy dalej deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 13-15 stopni na wschodzie do 17-19 na zachodzie kraju. Chłodniej tylko nad samym morzem, a także na południowym wschodzie, bo tam może być 9. Albo tak do 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Chyba na samym początku mówiłem, że czekam na ten utwór z jednego powodu. Wokalnego, ale to może tyle. Myślę, że Państwo także śpiewali wspólnie z panem Eltonem. Zapraszamy na jutro. Piotr Metz, Elton John. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Po poniedziałkowym pożarze katedry Notre Dame spoglądamy wciąż w stronę Paryża i tam się właśnie teraz przenosimy. Przy telefonie Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Porozmawiamy o tych najnowszych informacjach, które dotyczą pożaru. Zacznijmy może od tego, co wczoraj powiedział prezydent Emmanuel Macron, który powiedział, że to 5 lat, jeśli mówimy o odbudowie katedry i że będzie piękniejsza niż dotychczas, ale te 5 lat robi wrażenie, czy to jest realne, co mówią eksperci. No właśnie, właśnie, właśnie. To jest główny temat, który właściwie drążą eksperci. Mianowicie chodzi o to przede wszystkim, że jest to praktycznie rzecz biorąc nierealne. Ich zdaniem to będzie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. A jedną z przyczyn tego, takiego stanu, zresztą o tym pisze dzisiejszy Le Figaro bardzo obszernie, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak rzemieślników, specjalistów, jeśli chodzi o drewno, jeśli chodzi o szkło, no i o kamień, ten tak strasznie trudny do obróbki kamień, jakim jest piaskowiec, z którego jest budowana katedra Notre Dame. I zresztą to jest powodem do obaw ludzi zajmujących się w tej chwili sprawdzaniem, czy ta konstrukcja w ogóle udźwignie, czy nie rozsypie się jak klocki Lego, dlatego że ta konstrukcja jest oparta głównie na sklepieniu, ale to sklepienie opiera się przecież na ścianach z piaskowca. Także to jest dosyć kontrowersyjna historia, ale muszę tutaj dodać, że w Pałacu Elizejskim dzisiaj odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów, jak zwykle we środę, i na tym posiedzeniu jest jedyny temat. W jaki sposób jak najszybciej odbudować, zrekonstruować katedrę Notre Dame. Tym się przede wszystkim będzie zajmował rząd. Właściwie zacznijmy od tego, co się dzieje w tej chwili w katedrze. Tam trwają prace ustalające, jaki jest stan faktyczny w tej chwili. To znaczy, przede wszystkim głównym problemem jest to, że ta iglica, którą, jak Państwo pamiętacie doskonale, bo to był jeden z najbardziej dramatycznych obrazków w ostatnim czasie, jakie przemknęły przed naszymi oczyma, ta iglica, która się spaliła i która spadła, ona zrujnowała kawał poszycia, dużą część dachu katedry, i według specjalistów, znów specjalistów, od pracy cieśli, to na dobrą sprawę zrekonstruowanie tego poszycia będzie niesłychanie trudne, tym bardziej, że to jest drewno, proszę wziąć pod uwagę, które liczy ponad 800 lat. Także tutaj się mówi o tym, że właśnie Notre Dame miała do tej pory dużo szczęścia, bo paliła się katedra w Nantes, paliła się katedra w Strasburgu, obydwie udało się szczęśliwie odrestaurować. Notre Dame nie dotykało to. To znowuż materiał, który wiem, znam z Le Monde, z dziennika Le Monde, nie dotykało jakieś wielkie pożary, poza tym, że w czasie komuny paryskiej komunarzy próbowali podpalić katedrę, ale wtedy pośpieszyli z pomocą lekarzy z znajdującego się dosłownie, rzut kamieniem szpitala Dieu, i oni ugasili ten pożar. Zanim Benjamin Franklin wynalazł piorunochron i te piorunochrony zostały zainstalowane na katedrze, zdarzały się drobne pożary, które wybuchały po uderzeniu pioruna w kościół. Natomiast nie było takich tragedii właśnie jak w Nantes czy w Strasburgu. Ale z kolei to, co się działo właśnie w tych dwóch miastach nad Loarą i w Alzacji, napawa optymizmem, że jednak uda się zrekonstruować obiekt tak zniszczony. A swoją drogą, to tam jest, też prasa o tym mówi, media, eksperci, że tam doszło do wielu cudów. Korona cierniowa ocalał na przykład ten kogut miedziany, w którym są relikwie świętej Genowefy, patronki Paryża, która ocaliła stolicę przed najazdem Normanów, Skandynawów, Wikingów. No i również relikwie świętego Dionizego I, biskupa Paryża, Saint-Denis pod Paryżem, tam gdzie jest bazylika i stadion, to właśnie jest miasteczko, do którego dotarł święty Dionizy. No i tam te relikwie znajdują się w tym kogucie. Ten kogut, no, w jakiś cudowny sposób, on jest wykonany z miedzi. Jego znaleziono pośrodku tej sterty z gliszczy, które są które spowodowało upadek iglicy. Panie Marku, a prasa informuje o tym, jak to wyglądało, jak przebiegało to ratowanie tych skarbów. Szalał pożar, ale ludzie tam wchodzili właśnie po to, żeby uratować to, co się da. To znaczy, no oczywiście strażacy też są ludźmi, ale to przede wszystkim strażacy ratowali go. I były takie pytania i dzisiaj się pojawiają w prasie takie pytania, czy strażacy reagowali w odpowiednio szybki sposób. No tak, oni reagowali w podwójny sposób. To znaczy po pierwsze weszli właśnie do środka i ratowali dzieła sztuki, te zabytki, które tam są, z zakrystii, ze skarbca. Właściwie na dobrą sprawę to uratowali 95%. Tam zdaje się, że zaginęły bądź spłonęło kilka bardzo cennych obrazów. Natomiast w tej chwili trwają szacunki tych strat, ale to jest 5%. Na taki ogromny pożar. Natomiast reszta strażaków, i o tym pisze też dzisiejszy Le Monde, reszta strażaków, ona starała się w jakikolwiek sposób ugasić ten pożar, ale to było niezwykle trudne. Właśnie po pierwsze, ze względu na ten piaskowiec. Na to, że piaskowiec nie może być atakowany ostrym strumieniem wody, bo on się rozsypi po prostu. Tym bardziej, że on był poddany ogromnej temperaturze związanej z pożarem. Czyli potem zadaniem strażaków było też schładzanie tego, stopniowe schładzanie tego piaskowca. To była bardzo trudna praca, tym bardziej, że bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że to się odbywało w tak niesłychanie zawężonym terenie, jaki jest dookoła katedry Notre Dame, bo z jednej strony Sekwana, z której nie można było udzielić pomocy, dlatego że ona jest zbyt nisko położona w stosunku do katedry, a z drugiej strony są wąziutkie, ale dosłownie, no proszę sobie wyobrazić, wąziutkie, malutkie uliczki, pełne kawiarenek, pełne barów, no i ten wspomniany szpital Dieu. Czy w prasie znajdziemy dziś francuskie zdjęcia ze środka tej katedry, jak to wygląda w tej chwili? Tak, media francuskie pokazują, jak to wygląda. No i jest to dosyć, mój Boże, z gliszcza. Po prostu poczerniałe, spalone belki z poszycia, z sufitu. Dosyć jest przerażające i w tym wszystkim to jest właśnie niesamowite, że tyle cennych rzeczy ocalało. Panie Marku, co mówisz o przyczynach? Czy jesteśmy gdzieś dalej w ustalaniu, jak przebiega śledztwo? Nie jesteśmy. To jest właśnie była wstępna taka diagnoza strażaków, którą potem podtrzymała policja i właściwie tym tropem kieruje się śledztwo, dochodzenie prowadzone przez prokuraturę. Mianowicie chodzi o to, że to było przypadkowe, nieumyślne zapuszczenie ognia spowodowane pracami remontowymi. Bo te prace remontowe, na dobrą sprawę, one trwają już od, trudno mi sięgnąć pamięcią, ale no ponad rok. Natomiast one odbywają się w różnych fazach. I ta ostatnia faza rozpoczęła się kilka tygodni temu, to była ta właśnie faza związana z iglicą i z dachem. I wtedy opleciono katedrę rusztowaniem i na tym rusztowaniu to się wszystko zaczęło. I tutaj jest też pies pogrzebany, mianowicie chodzi o to, że w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie dochodziło, bezpieczeństwo tego obiektu, żeby nie dochodziło do tego typu sytuacji, bo ten ogień, ja przecież pamiętam, że na początku to był tylko kłąb dymu, a później jeden płomień. I ten płomień błyskawicznie się przeniósł na resztę katedry. Nawet jedna z wież, ta stojąc tyłem do gmachu prefektury policji, ta z lewej strony, ta wieża została objęta płomieniami, ale strażakom udało się to szczęśliwie jakoś ten ogień ugasić. I może warto jeszcze tylko powiedzieć, że po tej samej stronie jest kaplica, w której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej i ten obraz też ocalał. Dziękujemy. To te najnowsze informacje, także prasowe z Paryża. Marek Brzeziński, dziękujemy i do usłyszenia. słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie. Tańczą liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Ewa Tamarczyk oczywiście. To trójka, za 7 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I ten przerywnik potraktujemy tylko i wyłącznie jako przerywnik właśnie, bo po wspaniałej śpiewającej kobiecie, kolejna wspaniała śpiewająca kobieta. Szkoda, że Aretha Franklin już nie śpiewa, ale mamy te nagrania. Teraz pośmiertnie uhonorowana nagrodą specjalną Pulitzera za swój wkład w amerykańską muzykę i kulturę. I jest pierwszą kobietą, która została wyróżniona w ten sposób w tej dziedzinie od czasu ustanowienia nagrody w roku 1930. I dołączyła tym samym do wielu wspaniałych osobistości, m.in. Hanka Williamsa, Boba Dylana, Johna Coltrane'a czy Duke Ellingtona. Przypomnijmy, Aretha Franklin zmarła 16 sierpnia ubiegłego roku. Niesamowite to nagranie. Irvin Welsh i Danny Boyle, czyli duet odpowiedzialny za film Trainspotting, szykuje się do kolejnej produkcji, która dla Brytyjczyków może mieć nie mniej pokoleniowy wymiar. Creation Stories. Taki tytuł będzie nosił film przypominający historię legendarnej wytwórni Creation Records. W rolę jej szefa, Alana McGee, na podstawie którego autobiografii film powstaje, wcielić się ma Ewan Bremer, który w Trainspotting grał Spada. Pierwszy klaps powinien paść jeszcze w maju, a Creation to wytwórnia, która w stopniu co najmniej równym samym wykonawcom odpowiada za sukcesy tego zespołu. O, właśnie wtedy. To ten czas. A poza Oasis, My Bloody Valentine, Jesus and the Merchain, Primal Scream, The Boo Radleys, Ride, Slow Dive, czy polski akcent obecny zespół Adorable. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Wonderwall, niezapomniany przebój zespołu Oasis. Teraz wejdzie perkusja. O, właśnie, ale my teraz opowiemy o pewnej historii dwóch zespołów. W zasadzie jednego z nawiązaniem do drugiego. Po kolei Kirk Hammett przyznał, że nie czuje się komfortowo, jak zwierzył się australijskiemu magazynowi Mixdown. Uwiera go to, że już 3 lata minęły od wydania ostatniej płyty zespołu Metallica i jakoś nie zanosi się, by zespół w najbliższym czasie miał wejść do studia. Szczególnie, że panowie wciąż są w światowym tournée.